La factoria dels 80. 80's Factory, amb Rafael Corbí. Just a taste of love to build my hopes upon. You know you got the power, girl, to keep me holding on.

la música de la factoria dels 80 i al vostre costat amb aquests primers temes que hem escoltat a la nostra segona part després del Real Thing, You To Me Are Everything. Hem escoltat una cançó de Jim Gilstrap, la cançó que ens aportava des del Disco Generation amb el Swing Your Day. Steve Winwood també ens aportava una de les seves extraordinàries cançons, Don't You Know What. Era una cançó dels èxits del 1988 i ara mateix tenim Belle Biv DeVoe amb el Poison, que és un dels seus èxits de l'any 1990, que també recordarem amb el programa d'avui. Change and Promise Your Love i Bonnie M amb Sunny també ens venen a continuació a la factoria dels 80. Yeah, Spider-Man and Freeze in full effect. You ready, Ron? I'm ready. You ready, dude? I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, take it down. Girl, I must warn you, I sense something strange in my mind. Yeah. Yo, situation is serious. Let's kill it 'cause we're running out of time. Tell 'em, Rick. It's all so beautiful. Relationships they seem from the start. Yeah. It's all so smile. Poison. Poison. Poison. this feeling. Let's keep it going strong. Magic moments, baby, come so few and far between. Let's not lose this heaven that we found. Just embrace me, darling. Let's make the most of this precious time. Say you never leave me. Say that you stay right. My sweetest inspiration. Promise your love will be here from now on. This isn't just infatuation. Promise your love will be here from now on. Let nothing ever come between us. Promise your love will be here from now on. Just say you stay forever. We'll be right back. Aquesta era una de les cançons que recordàvem també a la nostra factoria particular de Ava, Take a Change on Me, una de les seves més conegudes, abans Sunny amb Bonnie M i Change amb Promise Your Love. El duet que ve a continuació i que recordarem des del 1989 pertanyia a l'àlbum Tequila Sunrise. Hank Wilson i Robin Zander ens aportaran la cançó anomenada Surrender to Me. Després, una de les grans cançons de tota la història, això sí, ens tranquil·litzarem amb Elton John, Sad Songs. Say so much. Is it that we've been together much too long? The answer may not be in black and white. We're always trying to prove who's right or wrong. So baby, surrender to me. A poc a poc anem desfilant cap al final del nostre espai en el dia d'avui de la Factoria dels 80, aquest espai que ens arriba amb aquesta sintonia, amb bones cançons, bons ritmes. En la primera part hem dedicat molt a la música ballable, amb aquesta segona hem anat alternant grans èxits, com els d'Elton John, amb el Sad Song Say So Much del 1984, a Eric Clapton, amb I Can't Stand It, del seu àlbum del 81, anomenat... Doncs exactament igual, i que també va ser un grandiós èxit d'aquella temporada artística. I The Commodores, Brick House, un dels grans èxits de la música ballable. Olivia Newton-John ens servirà el Magic, èxit del 1980, i un tema de música ballable continuarà després amb Ken Lovelock i un dels seus grans èxits, Hey, Hey Guy. All your dreams Acabem el nostre programa d'aquesta setmana amb el darrer dels temes que us oferirem per al dia d'avui i acabem, doncs, de la mateixa manera que hem començat, però això sí, amb Italo Dance Spaghetti. Spaghetti Dance, com li dèiem nosaltres en el seu moment, després de Ken Laszlo, també representant d'aquest gènere, en Hey Hey Guy, ens acomidem en David Lyme i aquest Never Say You Love Me, no diguis mai que m'estimes. Salutacions de Rafael Corbí, fins una propera ocasió aquí a la Factoria dels 80, The 80's Factory, a través d'aquesta sintonia, com sempre un plaer immens recordar i a més acompanyar-vos. Adéu-siau, fins la propera. Never say you love.